Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У кангрэсе ЗША адбыліся слуханні па Беларусі. Уладзімір Някляеў пачаў азнаямленне з матэрыяламі крымінальнай справы. Амерыканскае радыё Марці арганізавала тэлефонны мост салідарнасці паміж Беларусю і Кубай. Адразу пасля навінаў. 22 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Беларускі рэжым апошнія рэшткі жалезнай заслоны. Такую заяву зрабіў старшыня падкамітэта ў справах Еўропы Кангрэсу ЗША Дэн Бартон на адкрытых слуханнях аб сітуацыі ў Беларусі, якія ўчора адбыліся ў камітэце замежных справаў Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША. У слуханнях узялі ўдзел парламентары, кіраўнік бюро дзярждэпартаменту ў еўрапейскіх і еўразійскіх справах Дэніел Рассел, грамадскія дзеячы, выканаўчы дырэктар праваабарончай арганізацыі Freedom House Дэвід Крэмер і адзін з кіраўнікоў фонду Карнегі Мэтью Ражанскі. Падрабязнасці ў нашай праграме далей. У выніку закалотаў у афганскім горадзе Кандагары загінулі, паводле апошніх дадзеных, як найменей 9 чалавек і яшчэ дзясяткі былі паранены. Каля 2000 жыхароў Кандагару ўдзельнічалі сёння ў дэманстрацыях пратэсту супраць недаўняга спалення Карану амерыканскім святаром Тэры Джонсам. Некаторыя з удзельнікаў маніфестацыі падпальвалі аўтамабілі, білі шыбы ў крамах. У Лібіі ўрадавыя войскі сёння працягвалі абстрэльваць пазіцыі паўстанцаў у горадзе Місурата на захадзе Лібіі. Паведамляецца пра гібель некалькіх цывільных грамадзянаў. Паводле інфармацыі медыкаў, за апошні месяц баёў за Місурату былі забітыя болей як 240 чалавек, яшчэ каля тысячы былі паранены. Тым часам камандаванне НАТО заяўляе, што расследуе абставіны гібелі болей як 10 паўстанцаў у пятніцу у часе авіярэйдаў сілаў кааліцыі ў раёне гарадоў Аджабія і Брэга на ўсходзе краіны. Каля 800 чалавек былі забітыя на гэтым тыдні ў горадзе Дуэкуэ на захадзе афрыканскай дзяржавы Кот-де-Івуар падчас баёў паміж атрадамі прыхільнікаў абранага прэзідэнта Алясана Уатары і Лярана Гбагбо, які займаў пост прэзідэнта да выбараў і дагэтуль адмаўляецца перадаць уладу. ЗША, Францыя, генеральны сакратар ААН Пан Гімун і афрыканскі звяз заклікалі Гбагбо тэрмінова спыніць сваю барацьбу за ўладу. У Нямеччыні тысячы людзей узялі ўдзел у суботу ў дэманстрацыях з патрабаваннем адмовіцца ад атамнай энергетыкі. Акцыі адбываліся па ўсёй краіне. Так, у Брэмені на вуліцы выйшлі амаль 7 тысяч чалавек. У Эсэне каля 3 тысяч маніфестантаў сабраліся ля штаб-кватэры энергетычнай кампаніі, якая ў пятніцу падала ў суд пазоў з патрабаваннем дазволіць працу двух ядзерных рэактараў, якія, паводле пляну ўраду, маюць быць зачыненыя пасля аварыі на японскай АЭС Фукусіма Даічы, канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, аб'явіла аб закрыцці 7 састарэлых атамных энергаблёкаў. У Баку сёння паліцыя спыніла спробу групы апазіцыянераў правесці несанкцыянаваны мітынг у цэнтры гораду. Паведамляецца аб затрыманні болей як 100 дэмакратычных актывістаў. Апазіцыя пад кіраўніцтвам партыі Мусават планавала правесці мітынг з патрабаваннем роспуску парламенту правядзення новых выбараў, дамагаючыся такім чынам дэмакратычных рэформаў. У Саудаўскай Арабіі 5080 чалавек асуджаныя за злачынствы, звязаныя з тэрарызмам. Аднак у паведамленнях не гаворыцца, за які перыяд часу былі зробленыя гэтыя вырыкі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларускі рэжым – апошнія рэшткі жалезнай заслоны. Такую заяву зрабіў старшыня падкамітэту ў справах Еўропы Кангрэсу ЗША Дэн Бартон. Ён сказаў пра гэта падчас адкрытых слуханняў па Беларусі, якія прайшлі ў камітэце замежных справаў ніжняй палаты амерыканскага парламенту. У пасяджэнні ўзялі ўдзел кангрэсмены, прадстаўнікі адміністрацыі, кіраўнік бюро дзярждэпартаменту па еўрапейскіх і еўразійскіх справах Дэніел Рассел, а таксама грамадскія дзеячы, выканаўчы дырэктар праваабарончай арганізацыі Freedom House Дэвід Крэмер і адзін з кіраўнікоў фонду Карнегі Мэтью Ражанскі, расказвае Юрый Дракахруст. Усе выступы ўдзельнікаў слуханняў былі надзвычай рэзкімі. Кангрэсмен Крыстафер Сміт, адзін з аўтараў акта аб дэмакратыі для Беларусі, распавёў пра свае сустрэчы з сябрамі і сваякамі кандыдата ў прэзідэнты, кінутых у турму. Конгрессмен таксама сказаў: Александр Лукашенко працягвае прапускаць міма ўшэй крытыку на адрас яго ўраду. На прэсавай канферэнцыі пасля выбараў Лукашенко сказаў, што ў Беларусі больш не будзе бессэнсоўнай дэмакратыі, прадэманстраваўшы пагарду да беларускага народу, да людзей, жыць многіх з якіх ён зламаў, і ў якіх 16 гадоў таму ён скраў краіну, ператварыўшы яе ў гратэскавую анамалію, апошнюю дыктатуру Еўропы. Рэспубліканец Дэн Бартон гаварыў пра парушэнні менскім рэжыму санкцый адносна Ірану. Адміністрацыя прэзідэнта Абамы ўвяла санкцыі адносна беларускай кампаніі, якая супрацоўнічае з Тэгераном, але, на думку кангрэсмена, можна зрабіць больш. Дэн Бартон таксама сказаў: Беларускі рэжым – апошнія рэшткі жалезнай заслоны, а Лукашэнка – галаварэз. Я хацеў бы, каб ён сышоў. Я мяркую, што мы ўсе хацелі б гэтага. Я б хацеў бачыць, як гэта адбудзецца. Грэгары Мікс, кангрэсмен дэмакрат ад Нью-Йорка, падкрэсліў: Для мяне ясна, што сітуацыя павінна змяніцца, і ў роўнай ступені ясна, што Злучаныя Штаты павінны спрыяць гэтаму. І не толькі з гуманітарных меркаванняў у святле таго, што адбываецца ў Беларусі, але і з меркаванняў глабальнай бяспекі. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Дэн Рассел запэўніў парламентароў, што адміністрацыя падзяляе іх заклапочанасць і робіць ціск на ўлады Беларусі, каб дамагчыся вызвалення палітычных вязняў, а таксама падтрымлівае тых, хто ў Беларусі змагаецца за дэмакратыю. І ён сказаў, што гэтыя крокі робяцца сумесна з еўрапейскімі партнерамі. Рассел нагадаў, што ўрад ЗША ўвёў санкцыі адносна найбуйнейшай нафтавай і нафтаперапрацоўчай дзяржаўнай кампаніі ў Беларусі, пашырыў спіс асобаў, якім забаронены ўезд у ЗША, а таксама пашырыў кола асобаў, адносна якіх уведзеныя асабістыя фінансавыя санкцыі. Ён таксама паведаміў, што Еўразвяз разглядае магчымасць увядзення эканамічных санкцыяў супраць асобных беларускіх прадпрыемстваў. Паводле прадстаўніка дзярждэпартаменту, Вашынгтон звярнуў увагу на тое, што Расія далучылася да патрабавання ўрады Еўропы вызваліць палітычных вязняў у Беларусі. Разам з тым, эканамічныя субсідыі Беларусі з боку Расіі маюць доўгатэрміновы характар. Спадар Рассел падкрэсліў, што амерыканскі ўрад будзе працаваць з Расіяй. «Я мяркую, ніхто не хоча, каб Лукашэнка гуляў на супярэчнасцях паміж Расіяй і Захадам», – сказаў ён. Дэн Рассел таксама заявіў, што Злучаныя Штаты будуць спрыяць таму, каб у межах АБСЕ было праведзенае незалежнае даследаванне хады выбараў у Беларусі і таго, што адбылося пасля іх. Расказваў Юрый Дракахруст. Напярэдадні ў Кангрэсе ЗША адбыліся слуханні па Беларусі. Як вы чулі, удзельнікі слуханняў адзначылі, што галоўнай мэтай санкцыяў супраць рэжыму Александра Лукашэнкі з'яўляецца вызваленне палітвязняў. Як рэагуюць у Менску на правядзенне слуханняў у амерыканскім кангрэсе? Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Кіраўнік міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Ігар Карпенка заявіў, што не бачыць нічога новага ў выступах удзельнікаў слуханняў у амерыканскім кангрэсе. Маўляў, як заезджаная кружэлка, усё адно і тое ж. Адносна патрабаванне вызваліць палітвязняў, спадар Карпенка сказаў: Международных прав человека есть такое право на объективное судебное разбирательство. Почему же они до рассмотрения судами этих вопросов по событиям 19 декабря уже дают установки, давление на суд, включение судей в список невъездных? Почему себе позволяют это делать США и Евросоюз? Идут судебные процессы, а они уже делают заявление, что это политохвяры, что их уже тут свистят. То есть у них нет никакой логики. Старшиня белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак покуль не бачить паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі і называе яе стабільна цяжкай. Ён лічыць, што змякчэнне вінавачання некаторым фігурантам справы аб масавых беспарадках яшчэ не сведчыць пра нейкую тэндэнцыю. Гулак азначае, што праваабаронцы маюць прэтэнзіі да судовай сістэмы ў Беларусі і называе пачатыя справы аб масавых беспарадках палітычнымі. Потребовать от державы, от судовой системы, от конкретных чиновников, от которых сегодня залежит обеспечение правового человека, тем лику от судей, от которых залежит вынесение присуда в певном сенсе, потребовать действовать в рамках права и международных погоднений необходимо. Былы старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич означает, что американцы занимают правильную позицию. Теперь одноркую позицию занимают Европа и Злученные Штаты. Это вельми важно. Вот, надеяться, что Россия дозволить ей поступать тимошевским чином до конца. Мне кажется, Путину это подобается, и он это робит. То, что слухания были, это вельми добро, потому что Конгресс, звичайно, самые болючие пункты свету разглядая, когда Беларусь попала, значит, ее испытание. Это серьезная справа, и они робят заключение, на которое звертаю увагу весь свет. А вот для политолога Александра Класковского наивно думать, что слухания у Конгрессе сами по себе могут революционно изменить ситуацию в Беларуси. Однако Вашингтон протягивает отримать стяг демократы и правов человека. Однако не все так просто. Супрач Каддафи не только санкции уже и самолеты уживают. Бачите, он закопался в землю, в бункер и сидит, тривает. Ну, а белорусская диктатура, при всем при том, что саправды брутальность после 19-го снежня зашкалила, еще ж таки не поравнать там с этими кривавыми режимами, шалту режиму Каддафи. И вот, коли та идеальная схема увасобилась, мовляв, Вашингтон, Брюссель и Москва – политику некую повели жорсткую, их режим бы долго не протривал. Але сама эта схема идеалистичная, потому что навод Европа соскоквая и не хочет по-соправдному уживать весь арсенал санкций. Ну, а Москва я натисне, але тисне со своего боку и правы человека как раз на опошнем месте. Ненавито на этом и гуляя белорусский режим, вышлизывающий из этих вот геополитичных обцугов. Меркуя политолях Александр Класковский. Открий свободу в інтернеті. Читай новини. Удільничай у дискусії. Слухай ефір. Гляди відео. Адрес свобода.org. Чекаємо у гості. Пазней сёння ў нашым эфіры слухайце запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Алесем Міхалевічам, які атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. А зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязняў. Каб азнаёміць экс-кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Некляева з яго крымінальнай справай, у КДБ працуюць без выходных. Скаргу адваката Александра Фядуты аб змене меры стрымання для яго падабароннага не задаволілі. Яшчэ двум моладзевым актывістам выставілі канчатковыя вінавачанні ва ўдзелі ў падзеях на плошчы. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. У суботу 2 красавіка Уладзімір Некляеў пачаў азнаямленне з матэрыяламі крымінальнай справы, у якой ён фігуруе ў якасці вінавачнага ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак. Володя о палове 10 паехаў знаёміцца з справай, павезлі яго. Пакуль няма. Паведаміла Вольга Некляева апоўдні. На час напісання рэпартажу Уладзімір Некляеў з КДБ не вярнуўся. Пра стан здароўя мужа Вольга Некляева сказала: "Спіна баліць, спіной трэба займацца, не дома, так, да дактароў". На болі ў спіне Уладзімір Некляеў скардзіцца ўвесь час пасля пераводу з турмы КДБ пад хатні арышт. Пасля заяваў Алесі Міхалевіча аб катаваннях вязняў амерыканкі, у прыватнасці, што вязняў падымаюць за звязаныя за спіной рукі, назіральнікі не выключаюць, што цяперашні стан здароўя Уладзімір Некляева звязаны з тым, як з ім абыходзіліся падчас арышту. Актывіст штабу Некляева Александр Фядута таксама пачаў знаёміцца са справай. Фядута – адзін з шасці абвінавачаных, каму змякчылі абвінавачанне, застаецца ў амерыканцы. Днямі адвакат дамагалася змены меры стрымання для вязня, кажа жонка Фядуты Марына. Знаёміцца з матэрыяламі уголовнага дзела, ўжо пятніцу паказалі, і будзе прадолжаць. Хадатайства аб змене прысячэння адмовілі. Маці Андрэя Саннікава звярнулася праз мэрыі да людзей, якія пішуць яму лісты ў КДБ, каб адрасавалі свае лісты на паштовую скрыню нумар 302 ў галоўпаштамце на яе імя. Алла Уладзіміраўна Саннікава са спасылкай на сына кажа, што да яго пошта салідарнасці не даходзіць. Я рішыла, пускай будет ящик у меня, пускай ідут. Ну, когда-то ж, может, выйдет, почитает. Да и даже, знаете, я вам скажу, что и для меня это поддержка большая. Экс-кандидат на президента Андрей Санников так само почал ознаемление со своей справой, поведомили его адвокаты. Свайки координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренко отзначают, что он еще не почал ознаемление с криминальной справой. У него великие проблемы со здоровьем. Меркуя, улады еще не вызначились, что с ним робить до суду, бо ему необходима операция в умовах стационара, кажет жонка активиста Ольга Бондаренко. Следчым управленнем папярэдняга расследавання менскай міліцыі 2 красавіка прад'яўлена вінавачанне па частцы 2 артыкулу 293 крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Гэта масавыя непарадкі Алесю Кіркевічу і Андрэю Пратасені. Намеснік старшыні Маладога фронту Алесь Кіркевіч Згародні ў студзені адбыў 10-суткавы адміністрацыйны арышт. Зараз яго трымаюць у СІЗА КДБ. Андрэй Пратасені – валантэр штабу Яраслава Рамачука. Яго таксама ўтрымліваюць у амерыканцы. Новых звестак про местознаходжанне Наталі Радзіны няма. Мне это ничего пока. Никаких абсолютно. І сама Наташа не звонила? Не. Сказаў свабодзе 2 красавіка бацька журналісткі Валянцін Радзін. Паводле адных дадзеных, Радзіна ўцякла з Беларусі 31 сакавіка і знаходзіцца ў Лондоне. Другія крыніцы не называюць, дзе яна спынілася, але кажуць, што яна па-за дасягальніцтвам КДБ. Расказваў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У камітэце замежных справаў ніжняй палаты амерыканскага парламенту прайшлі адкрытыя слуханні па Беларусі. Удзельнікі слуханняў адзначылі, што галоўнай мэтай санкцыяў супраць рэжыму Александра Лукашэнкі з'яўляецца вызваленне палітвязняў. Уладзімір Някляеў пачаў азнаямленне з матэрыяламі крымінальнай справы, дзе ён фігуруе як абвінавачаны ў арганізацыі групавых дзеянняў, што парушаюць грамадскі парадак. Скаргу адваката Александра Фядуты аб змене меры стрымання яго падабароннаму не задаволілі. Амерыканскае радыё «Марці», якое вяшчае на Кубу пры дапамозе Радыё Свабода, арганізавала тэлефонны мост паміж Юані Санчэс, дысідэнткай-блогеркай з Кубы і намесніцай кіраўніка маладога фронту Настай Палажанкай. У Беларусі па-ранейшаму назіраецца ажыятаж ля абменных пунктаў валюты. 15 гадоў таму, 2 красавіка 1996 году, у Маскве Александр Лукашэнка і Барыс Ельцын падпісалі дамову пра ўтварэнне супольнасці Беларусі і Расіі. Ці адчуваеце вы, што жывяце ў аб'яднанай дзяржаве Беларусі і Расіі? Гэтае пытанне наш карэспандэнт задаваў людзям на вуліцах горадні. Асабіста я не адчуваю, не ведаю, не адчуваецца яднання, ніякіх прызнакаў абсалютна. Не. А чаму? Не адчуваю. Ну как это? Разная держава. Ну я думаю, там получше, тут похуже. Ну так сразу чувствуется, даже когда приезжаешь туда. Народ-то у нас здесь неплохой, и там неплохой. Ну, наверное, думаю, политика. Все-таки Россия как-то развивается, все лучше и лучше, а у нас все хуже и хуже. На самом деле мало чего туда ощущается. Единственное, что, возможно, мне там крестные и сам в России живет, и ну, довольно без промехом проезжают через нашу границу. А так, насчет того, что ну мы ощущаем, что там в России там ведутся какие-то братские народы. Да не особо, у нас постоянно, как бы, даже если там телевидение или там в интернетах, всегда либо обвиняют один другого, либо сами. То есть мы сегодня братья, завтра враги. Поэтому особо, скажем, такое, ну, единство не чувствуется. Да и, честно говоря, не очень-то и хочется. Потому что хочется сохранить, ну, не как какую-то область России, а именно свою, ну, свою белорусскую что-то. Ну. Постоянно какие-то вот манипуляции с Беларусью, то есть там дают нам кучу денег, потому что-то требуют, уже постепенно там объясняются всякие предприятия. То есть я, например, не хочу вот этого. Больше ощущаю, что я в России живу. Я даже вашу речь не понимаю. Нет, я бы не сказала. Какие-то различия все-таки существуют. Люди, даже россияне, совершенно другие, я бы сказала. Они намного хитрее белорусов. Мы как-то попроще. Намного. Мне реально намного проще общаться с белорусами. Они совершенно другие люди. У них даже ход мысли немножко не такой. По телевизору только. Когда смотрю телевизор, и мне нравится, когда там идет борьба с коррупцией, сажают высокопоставленных чиновников, милиционеров и всяких таких, которые даже в министерствах сидят. А у нас сажают только мелких и тех, кто против Лукашенко что-то говорят, вот их тогда к ним подкопываются. Нет, пока нет, чувак. Нет, какие тут признаки. Пока нет. Ну, какие признаки могут быть? По телевизору сколько говорят про это? Ну, так говорить-то можно разное, а толку с этого пока нет. Ну, ничего я не вижу такого, чтобы можно было, допустим, и не объединяться, чтобы у нас что-то было, или объединиться, что-то такое изменилось. Я не вижу тут никакого совершенно. Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці адчуваеце вы, што жывяце ў аб'яднанай дзяржаве Беларусі і Расіі. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Американське радіо «Марці», яке вещає на Кубу, при допомозі радіо «Свобода» організувала телефонний мост солідарності поміж Юані Санчес, кубінською дисиденткою-блогеркою і намісницею керівника «Молодого фронту» Настей Палажанкою. Обидві дівчини у соковіку були угонаровані премією Держдепартаменту за мужність, але уради Куби і Білорусі не дозволили Юані і Насті наведати офіційну церемонію у Вашингтоні. Телефонна розмова, яка велася з допомогою перекладчика, була повне слово взаємної солідарності і підтримки. Я надовжилася більше за годину. Пропонуємо вашій увазі фрагмент розмови Юані Санчес і Насти Палажанки. Зараз Наста і я можемо привітати одна одну, віртуально обнятися, як мусили б зробити під час особистої зустрічі і обміну опитом, професійним, громадським, на церемонії, на яку керівництво Куби і Білорусі перешкодило нам приїхати. При цьому ми вдячні за те, що завжди є така можливість, поскольку я дуже рада чути такі бадьори голос, дівчини-переможці, которая в ближайший час, я верю, как и мы заживем у той страны, за которой марим, с которыми змагаемся. Я сачыла за дзейнасцю Насты, таму што мяне заўсёды цікавіла падабенства Беларусі і Кубы ў гэты гістарычны перыяд, асабліва ўлічваючы тое, што кіраўніцтва абедзвюх краінаў падтрымліваюць адносіны сяброўства і супрацы, выражаюць публічную сімпатыю адно да аднаго, бо яны падобныя сваім аўтарытарызмам, парушэннем правоў чалавека і недахопам свабоды выказвання, што мы можам назіраць у абедзвюх краінах. Que cada uno de nuestros gobiernos pues somete a su propia población, ¿no? Я думаю, що коли сябрують уради нашої країни, дик не перешкодить сябрувати нам. І тоді, максимум у виніку, дякуючи нашому шильному сябровству, ми побачимо те, що хочемо побачити. Me gustaría preguntarle a Nasta, porque aquí las noticias llegan fragmentadas. Я хотіла б спитати у Насти, бо тут у нас новини цензуруються. Як їй живеться у опошні місяці? Я ведаю про сумний судовий процес над єдиним близьким чоловіком з Дмитром Дашкевичем. Розкажіть про ситуацію. Як ви це переживаєте? І, bueno, especialmente cómo lo está viviendo ella, ¿no? Ну, не тільки жаль, у теперішній ситуації судові процеси відбуваються стало постійно і кожен тиждень. Невеликий жаль, кожен тиждень літерально ми позбавляємося своїх сябров на довгі роки. При цьому ми поспіваємо як самостійно ще удільничати у своїх кримінальних процесах, поспівати ходити на свої допити, підтримувати сім'ї політв'язнів, які вже знаходяться у тюрмах, і при цьому інформувати громадство і свій народок, свою країну про те, що відбувається у ній. Проблема у тим, що мені не випускають не тільки з країни, мені не випускають з мого міста. Моя організація «Молодий фронт», вона має представництво в шматких містах, і, безумовно, я б хотіла навідатися їх, підтримати і зустрітися з цими людьми. Але, на великий жаль, у мене немає такого чому. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que las similitudes en cuanto a situación merecen que entre los ciudadanos bielorrusos. Я лічу, що подобенство ситуації на Кубі і в Білорусі повинно стати підставою для того, щоб білоруси і кубинці обмінювалися не тільки опитом та особистими історіями, а щоб супольно демонстрували свої чоловічі потребування свободи організацій перед міжнародною супольністю. Ми повинні злучити наші голоси, бо нема усходнього чи західнього авторитаризму, лівого чи правого. Є просто авторитарні і тоталітарні керівники, які притискають свої народи незалежно від того, в якої частині світу це відбувається. Авторитаризм, який афекта а лос ciudadanos donde quiera que ellos sean víctimas de estos mandatarios autoritarios de estos gobiernos totalitarios. Гэта був фрагмент телефонного моста солідарності поміж Юані Санчес, кубінською дисиденткою-блогеркою, і намісницею керівника «Молодого фронту» Настей Палажанкою. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач. Змест наступного дому літератора. Що дасть нашій країні культурна ізоляція, чи почують заміжні поп-зорки заклик з Білорусі? Актуальне інтерв'ю з драматургом Володимиром Халіпом. У книгарні «Свободи» гутерка пойде про нову книгу Володимира Некляєва під назвою «Окно», яка вийшла у московським видавецтві «Время». А у другій частці передачі, як звичайно, огляд віршав на свободу. Гэты выпуск «Дому літаратара» ў нашым эфіры пазней сёння. Украіна паступова ператвараецца ў месца, дзе беларуская апазіцыя ў адноснай бяспецы можа перачакаць не найлепшыя часы. Пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, якія скончыліся масавай зачысткай апанентаў рэжыму, у Кіеў, Чарнігаў, Харкаў ды іншыя гарады выправілася новая хваля дэмакратычных актывістаў, перад якімі на радзіме паўстала дылема – турма ці вымушаная эміграцыя. Старшыня руху «Салідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчык сёлета таксама з'ехаў ва Ўкраіну і цяпер дапамагае адаптавацца там іншым землякам. У Кіеве з ім сустрэўся наш корэспандэнт Ігар Карней. Спадар Сіўчык добра ведае сталіцу Ўкраіны яшчэ часоў памаранчавай рэвалюцыі. У 2004-м разам з іншымі беларускімі дэмакратычнымі актывістамі падтрымліваў прыхільнікаў Віктара Ющэнкі, быў сярод тых, хто ставіў першыя беларускія намёты на Майдане. З лідарам арганізацыі «Правы альянс» Юрасём Карэтнікавым, які цяпер гэтаксама ў Кіеве, яны часта прыходзяць на Крышчацік, каб згадаць тыя бурныя гістарычныя падзеі. Я знаходжуся в Кіеве месяц. За мной паліваць пачалі яшчэ 18 снежня. Мне ўдалося не даць сябе арыштаваць. Я быў 19 на плошчы, адкуль таксама сышоў. Пасля 25 снежня ўжо магчымасць карыстацца сотавай сувязю, ці электроннай сувязю у мяне проста не было. На гэтых псевдавыбарах Лукашэнка праваліўся і пададзеных усіх незалежных назіральнікаў набралася 30-40%. От чаму для того, каб гэтую лічбу прыдушыць, была б і зачыстка плошчы, і пачалі такія масавыя рэпрэсіі. Чаму мы маем зараз десяткі палітвязняў? Я баюся, што гэты спіс увесь час будзе павялічвацца, бо адэкватных адказаў ні з боку беларускага грамадства, ні з боку дэмакратычнай супольнасці захаду Лукашэнкі не было зроблена. Калі ён бачыць, што яму нічога не пагражае, ён проста звірэе, калечыць людзей. У гэтых умовах, натуральна, я вымушаны быў часова пакінуць тэрыторыю Беларусі. Я думаю, што вернусь дастаткова хутка. Іншая справа, што нават вернувшыся, у мяне не будзе магчымасці займацца палітычнай дзейнасцю. Ва Ўкраіне можна ўжо лічыць на дзясяткі людзей, якія вымушаныя з'ехаць. Усё-такі, што гэта за статус? У Ўкраіне зараз дастаткова шмат беларусаў, каторых мы ведаем. Прыкладна за гэты час было чалавек 40. Частка з іх паехала вучыцца на захад, бо шмат вельмі моладзі. Частка нейкім чынам уладкоўваецца ў іншых краінах. Частка пакуль тут. Тое, што столькі беларусы вымушаны зараз знаходзяцца па-за межамі Беларусі, вельмі кепска і для Беларусі, і тых людзей, якія апынуліся ў іншых краінах. Канешне, калі бы быў бы выбар, то проста бы засталіся ў Беларусі. Іншая справа, што рэпрэсіі зараз вельмі магутныя, хапаюць літаральна ўсіх, таму дастаткова вялікая маса вымушана знаходзіцца па-за тэрыторыі Беларусі. Калі б людзі ведалі, што некая будзе аказана дапамога, элементарна нават падчас прыёму, што гэта хваля была першая больше. Магчыма, але все роўна шмат праблем знікае ад усіх. Мы таксама гэтым займаемся, мы крыстовым весь свой досвід, каб дапамагаць тым беларусам, пра якіх мы ведаем з гэтай хвалі. Але вы ведаеце, проста нават на нашым нацыянальным характары ёсць, што беларусы яны заўсёды спадзяюцца на сябе, таму проста выехаўшы чалавек у другую краіну, не толькі выжывае, яшчэ знаходзіць сілы займацца в тым ліку беларускім справам. Людзі, якія выехалі з Беларусі 10 гадоў таму назад і 5 гадоў тому назад, не пра всех мы ведалі. Вот за гэты час мы сталі на ногі. Хто жаніўся, хто замуж выйшаў. Частка ўжо з'яўляецца украінскімі грамадзянамі, частка беларускае грамадзянства захавала, працуе тут, але ж застаюцца беларусамі, падтрымліваюць беларускі рух. Ці магчыма тэарэтычна нават стварэнне сітуацыі, як у Польшы? Там усё-такі гэта на больш высокім узроўні магчымасць працаўладкавацца, вучыцца. Ва Ўкраіне сёння гэта немагчыма. Украінскія дзяржаўныя інстытуты займаюць розныя пазіцыі, у тым ліку і в адносінах да лукашэнкаўскай дыктатуры. Вот адкуль і ўзнікла адна з ідэй, што Украіна павінна быць не разам з цывілізаваным светам, а нейкім пасярэднікам. У чым сэнс гэтай ідэі? Не разумею, як яе можна ажыццявіць. Сыходзячы з гэтага, сёння ва Ўкраіне няма ніякай падтрымкі тым людзям, каго душыць лукашэнкаўская дыктатура. У гэтым накірунку мы працуем, каб тут узніклі такія аб'яднання, якія ёсць у Польшы, у Літве, дзе беларускае пытанне сапраўды з'яўляецца вельмі важным і для ўнутранай палітыкі. Украіна не супраць таго, каб тут прысутнічалі апаненты рэжыму, але ўсё астатняе на сумленні саміх людзей, якія тут застаюцца. Працаўладкоўвацца, атрымліваць грошы. Абсалютна. Атрымліваць ці не атрымліваць грошы, працаваць ці не працаваць, гэта ўсё сапраўды залежыць ад кожнага беларуса, які трапіў у гэтую краіну, таму што ў Беларусі ёсць дыктатура. Можа быць, гэта і добра, але ж гэта рэальнасць. Сітуацыя вакол Міхалевіча неадназначная, адны не бачылі ў ім змагара ад пачатку, але пасля вось гэтых заяву, поменяли свое меркование. Я тут бачу проблему не Михалевича, а проблему в белорусском громадстве. Чому одобряют крок Михалевича и называют его героем? Потому что многие побачили игонную слабость и перенесли на себя. Яны думают, что можно, например, гуляться с такой почварной структурой, которая десятигодзями вырешала белорусскую нацию, как КДБ, ее можно перехитрить. Подписка о супраце с этой организацией – это речь, которую, в принципе, дозволять себе никто не имеет права. Вот все беды Михалевича были закладены тогда, когда никто с нормальных авторитетных людей не осудил его заведение президентской кампании при оккупации. Таким чином мы его не уратовали, и он трапил в тюрьму, и дальнейший лёс, конечно, его был жахливый. Это был старшиня руху солидарности «Разом» Вячеслав Сівчык, які сёлета эміграваў ва Украіну. Гэта радыё «Свабода» і зараз пра нашу новую перадачу. Белы спіс свабоды. Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе. Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры «Свабоды». Початок новой передачи у понеделок на наступном тыдні. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. У Комитете замежных справ в Нижней Палате американского парламента прошли открытые слухания по Беларуси. Удельники слухания отзначили, что головной метой санкций супраць режиму Александра Лукашенко является вызволение политвязня. Владимир Некляев начал ознайомление с материалами криминальной справы, где он фигурует как обвиначенный у организации групповых действий, что порушают громадский порядок. Скаргу адвоката Александра Феодуты об змене меры стримания его подоборонному не задоволили. Американское радио «Марти», якое вещает на Кубу при допомозе «Радио Свобода», организовала телефонный мост помеж Юани Санчес, диссиденткой и блогеркой из Кубы и наместницей керовника «Молодого фронта» Настой Положанкой. У Беларуси по-ранейшему назирается ажиотаж для обменных пунктов валюты. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Двадцать восьмого сакавіка на нашем сайте отбылася онлайн-конференция былого кандидата у президенты Олеся Михалевича. Некалькими днями раней ён атрымаў политический притулок у Чехии. Олесь Михалевич з'яўляецца обвінавачаным по справе о падзеях 19 снежня. 19 лютого его выпустили со следчего изолятора Комитета державной безопасности по подписку об невыезде. После этого Михалевич заявил про катаванні у следчим изолятора КДБ, а так само про то, что он разорвал домову об супрацовництве с КДБ, якую вымушенно подписал перед тем, как выйти из изолятора на подписку про невыезд. Олесь Михалевич отказал на пытание наведников нашего сайта. Вопрос у меня следующий. Если власть Беларуси нелегитимна и незаконна, готовы ли вы к борьбе за смену этого преступного режима всеми средствами и способами? Проще говоря, готовы ли вы к революции? Потому что, как показывает практика и история человеческого общества, ни один режим подобного рода не был сменен в результате мирных протестов. Хунта всегда готова ответить на вызов народа сегодня дубинкой, а завтра пулей. На сегодняшний день я готов выкористовывать все мирные сродки для того, как у Беларуси спынились катавания и все политические вязни вышли на свободу. Три питания. На 12 марта 2011 года было ли у вас гражданство или вид на жительство любого государства, кроме Беларуси? Другое. На 18 декабря 2010 года сотрудничали ли вы с КГБ Беларуси или иной госбезопасности любой страны мира? Третье. Встречались ли вы в период с сентября 2010 по 18 декабря 2010 с чиновниками администрации президента Беларуси или офицерами КГБ? Спасибо за честные ответы. Дякую, Сергей, за пытанні. Щиро отказываю. Первое. На 12 сакавіка у меня было выключно белорусское громадянство. Так само у меня не было виду на жыхарство у іншей краине. Другое. На 18 снежня 2010 года я не супрацовничал с Комитетом державной безопасности и спецслужбами інших краин. Третье. С вересня 2010 года по 18 снежня 2010 года не было встреч с чиновниками администрации президента. Спадзяюся, что вас отказами не расчаровал. Пытание от Ростика. Добрый день. Вы поважаете Лукашенко? Коли так, то за что? Не могу казать про повагу после организации кривавой ночи с 19 на 20 снежня, а так само после концентрационного лагеря у американцы. Але тяжко не признать, что заслуги для белорусской незалежности у Лукашенко есть. Про это свечить хотя бы той факт, что мы догэтуль живем у Беларуси и являемся громадянами Беларуси, особного политичного субъекта, а не жахарами заходней губернии, хотя бы до юры. Пытание от Олеся Зменску. Олесь, добрый день. Знаю вас как честного человека. Почему, на ваш взгляд, не доходят средства, выделяемые Евросоюзом и отдельными государствами на деятельность Национальной Рады и общественным объединением? Может, среди оппозиции существует коррупция? Дякую, Олесь, за пытание. Але лепш его скировать сапраўдным экспертам. Например, с консорциуму «Европейская Беларусь». Про Национальную Раду сказать не могу, бо давно не сустракался с ее представниками. Что до выделения сродков, то тут, на мое меркование, важно подвышать профессийный уровень представников громадских объединений. Европейский связь не будет менять для нас свои правила и створать льготные умовы. Питание от Владимира Зменску. Уважаемый Алексей, поделитесь, пожалуйста, как вы? Какие подвижки у вас во всех отношениях? Что вам дало это бегство, кроме того, что сбежали от КГБ? Что делаете для разоблачения мразей власть имущих? Дякую, Владимир. Отчуваю, что крыху отпочил, что было необходимо после вельми тяжких месяцев. Знаходжуся у добром физичном и психологичном стане. Спробую максимально выкористовывать международные правовые механизмы, каб спынить катаванни и домахчися вызволения политвязнев. Выступаю на телебачине, друкую материалы у буйнейших замежных газетах. Алина Зменску. Вы как-то написали, что вы не герой, а обычный человек. Означает ли ваш отъезд за границу прекращение политической деятельности? Дякую, Алина, за пытание. Чутки про мою политичную смерть моцно перебольшенные. Я не збираюся спынять свою деятельность, например, по узняти пытания катаванням. Просто я лечу такую деятельность громадской, але упэўнены, что улада я лечить политичной. Пытание от Ганны. Чаму вы з'ехали? Вам погрожали? И другое. Ці усталявалі вы цяпер контакт с британской юридичной фирмой H2O Law? Приписка. Дякуючи вам, умовы утримання у турмах полепшилися. Дякую, Ганна, особливо за приписку. Мне вельми приемно, коли удалося допомогчи. Первое. Комитет державной безпеки вельми хотел, каб я отмовился от своей заявы про катаванні. И для этого он был готов выкористать разные методы. Другое. Так, контакт с британской юридичной фирмой H2O Law усталявал, и не только с ними. Спадзяюся, наша совместная деятельность допоможе тем, кто еще находится в тюрьме. Ирина Земли Зядоу. Доброго здоровья. Олесь, дякую, что не покинули без уваги мои пытания подчас минулой конференции. Спадзяюся, что ваши отказы на их были ширыми. А на во что вы подманули усіх, коли отказываючи на пытание Максима с Бресту, запевнивали, что з'яжать Зменску не збираетесь, а сами ноги на плечи и ходу. Ці нам уже все ж не варто иметь веры почутым от Расцей свободы? Я сапраўды не збирався з'яжать, але подеи развиваются вельми хутка. Я примал решение про отъезд, як кажется на мове следства, по вновь открывшимся обстоятельствам. За усіх гостей свободы отказывать не могу. Пытание от Виктора Злиону. Спадар Михалевич, откажите, калі ласка, за что вы поважаете Лукашенко? Только конкретно откажите, бо гэта были ваши словы о повазе до яго и великих заслугах яго для Беларуси у пытания незалежности. И после гэтага вы зноў будете в будущем выставляться на президента? Дякую, Виктор, за пытание. Як уже отказывал Ростику, не могу казать про повагу после организации кривавой ночи с 19 на 20 снежня и концентрационного лагера у американцы. Сярод былых подкресливаю заслугаў. Под кіраўніцтвам Лукашэнкі удалося сцэнтралізаваць уладу ў Менску, стварыць незалежную ад Москвы сістэму вертыкалі, міліцыі, судоў, законадаўства. Удалося пераканаць беларусаў, што жыць у незалежнай краіне гэта карысна з эканамічнага гледзяща. Беларусы так добра ў эканамічным плане, як з пачаткам 2000-х, не жылі хіба што ніколі. Нам удалося захаваць буйнейшыя заводы і зямлю ў дзяржаўнай уласнасці, а не аддаць гэта за хабары расейцам. Гэта толькі невялікая частка пазітываў. Безумоўна, Лукашэнка гэта рабіў для ўмацавання сваёй улады, але ўпэўнены, што магло быць нашмат горш. Пытанне ад Даўмонта. Калі ласка, распавядзіце, як адбыліся вашыя ўцёкі. Зразумела, што цяпер вы не можаце ўсё сказаць. Скажыце тое, што можаце. Я пакінуў уключаныя мабільныя тэлефоны ў Менску. За мной прыехаў сябра на машыне. Ён мяне завёз у Расею. Адтуль па сваім старым пашпарце, які мне калісьці пакінулі ў пашпартным стале, бо ім заставалася дзейная віза, я прыехаў у Кіеў. Там зрабіў заяву, што знаходжуся ў бяспечным месцы. Як толькі атрымаў візу, сеў на самалёт і прыляцеў у Прагу. Пытанне ад Лявона з Менску. Какова сума пасобія і как хата? Прылічная? Сколько дают талонаў на питанне? Стоит Чехии беженца получаць или все-таки лучше в Америке и Европе? Дякую за пытанне, Лявон. Далі разовую дапамогу, менш за 200 даляраў. Жыву на кватэры сяброў, талонаў на харчаванне не атрымліваю, бо з'ехаў з лагера для ўцікачоў. Але я маю легальны статус, і для мяне гэта важна. Пытанне ад Арта. Спадар Міхалевіч, ці збіраецеся вы давесці справу да канца, дабіцца пакарання Лукашэнкі за генацыд у захопленай ім краіне і ўкараненне ў ёй фашысцкага ладу кіравання? Я не маю прагі помсты. Мая справа на гэтым этапе – дамагчыся спынення катаванняў і вызвалення палітвязняў, спрыяць правядзенню міжнароднага адкрытага расследавання злачынстваў, якія мелі месца ў нашай краіне. Для гэтага выкарыстаю ўсе даступныя мірныя сродкі. Справа на перспектыву – правесці эвалюцыйную мадэрнізацыю Беларусі. Пытанне ад Дмітрыя. Здравствуйте, Алесь. Как убежаць ад чекістаў удалось? Они же вас охранялі круглыя суткі. Или не так? Чым в Чехіі планіруеце занімацца? Я не бачыў кругласуткавага назірання. Думаю, што ў камітэце дзяржаўнай бяспекі вельмі пакладаліся на адпрацаваны метад адсочвання праз мабільныя тэлефоны. Як ужо казаў, у бліжэйшай будучыні буду выкарыстоўваць свой досвід і веды ў юрыдычнай сферы, каб спыніць катаванні і вызваліць палітычных вязняў. Пытанне ад Паўла з Менску. Здравствуйте, скажыце, пожалуйста, вы не считаеце, што ваша палітычная кар'ера в РБ закончана? Какую цель вы преследовали, когда принимали решение баллотироваться на пост президента РБ? Спасибо. Не могу думать про политическую карьеру, покуль столько политвязнев находятся в турмах и до их додаются новые. Не могу думать про особистые амбиции, коли у следующем изоляторе КДБ, махчима, дагэтуль протягиваются катаванні, коли читаю новины про стан здоровья Дмитра Бондаренки. Что до выборов, то я вылучаўся, каб даць магчымасць выбара тым выбаршчыкам, якія не хацелі галасаваць ані за ўладу, ані за класічную апазіцыю, а таксама ўмацаваць пазіцыі маёй каманды для далейшай палітычнай дзейнасці. Пытанне ад Яўгена Мурашкі. Спадар Міхалевіч, як на вашую думку, у чым палягаюць жыццёвыя і аб'ектыўныя інтарэсы беларускай нацыі? Жыццёвыя і аб'ектыўныя інтарэсы беларускай нацыі палягаюць у стварэнні спрыяльных варункаў для развіцця. Пытанне ад Алеся Загорскага. Чаму вы размаўляеце на беларускай мове? Мне здаецца, што гэтае пытанне наогул у адрас беларуса, грамадзяніна Беларусі, гучыць гэтак сама, як калі б у кітайца, ангельца, француза запыталіся, чаму ён размаўляе па-кітайску, ангельску, французску. Магчыма, у савецкія часы некаторыя людзі, для якіх беларуская мова была першай і роднай, адчувалі комплекс нейкай вясковасці. Ні я, ні мае бацькі не мелі нагоды камплексаваць, выбіраючы сабе мову, на якой размаўляць. Пытанне ад наведніка, які падпісаўся 2012. Адкажыце, калі ласка, чаму так адбываецца? Вось гляджу я на гэтых спецназаўцаў, ГБшнікаў, Куляшова, Евсеева, і думаю, яны ж таксама беларусы, і ў іх вёскі былі ці ёсць, бабулі там жылі, па-беларуску размаўлялі, яны гэта чулі з дзяцінства, раслі мы з імі на адной зямлі, у дварах у футбол гулялі, у адны школы хадзілі. І цяпер і далей нам на адной зямлі жыць. Агульныя знаёмыя ў нас могуць быць, дзеці разам у садок, у школу хадзіць могуць, жонкі ў адных радзільнях могуць нараджаць. Краіну мы дзеля нашых дзяцей будуем разам. Чаму такое непаразуменне? Адкуль такая нянавісць у краіне адзін да аднаго? Як з гэтым справіцца? Так ужо гэта надакучыла. Думаю, што ідэйных, гэта значыць тых, хто нас ненавідзіць. Там адзінкі. Большасць проста выконваюць загад. Хочуць захаваць так званае чыстае сумленне і афіцэрскі гонар. А калі ўжо што і зробяць, то каб ніхто пра іх учынкі не даведаўся. Менавіта таму баяцца публічнасці. Важна, каб мы самі не мелі ненавісці, не глядзелі на кожнага суддзю ці міліцыянта, як на ворага народу. А калі яны нашыя суседзі ці сваякі, проста ім сказалі, што мы па баку тых, каго збіваюць і судзяць, і няхай уяўляюць, што судзяць ці збіваюць нас. Яшчэ пытанне ад Алеся Загорскага. Не падаецца вам, што чыннікам расколу ў нашай краіне з'яўляецца сутыкненне інтарэсаў з аднаго боку сілавікоў, якія працягваюць інтарэсы Расіі? Зайдзіце на сайт беларускага спецназу і паглядзіце, там такое адчуванне, што яны толькі і чакаюць каманды ад расійскіх уладаў, каб прыняць прысягу. Ёсць і маса іншых сведчанняў. А дэмакратычная апазіцыя працягвае інтарэсы Еўропы, і таму сутыкненні і непаразуменне. Што трэба, каб гэта спыніць? Першае, каб Расія з Еўропай пасябравалі, другое, каб паслабіліся гэтыя два вектары, трэцяе, магчыма, ў гэтым і ёсць баланс, а справа толькі ў метадах барацьбы. Вы, Алесь, лагічна разважаеце. Але на маё меркаванне, дрэннаму танцору заўсёды будзе перашкаджаць Еўразвяз або Расія. Асноўны чыннік расколу – адсутнасць зразумелага пазітыўнага вобразу будучай Беларусі. Я прапаную такі вобраз у выглядзе праграмы мадэрнізацыі. Такі пазітыўны вобраз сканцэлідуе эліты, будзе зразумелы як сілавікам, так і бізнесу, прамысловым колам, ды і большасці звычайных грамадзянаў. Пытанне ад Юркі Лістапада. Ці сфармавалася ўжо беларуская нацыя, ці яна яшчэ знаходзіцца ў стадыі фармавання, аб'ектыўна? Другое пытанне. У цэнтры Нью-Йорку неяк выставілі на продаж вялікі і вельмі значны будынак, а набыць яго пажадалі японцы. Паднялася хваля пратэсту, што нельга яго прадаваць іншаземцам, што ён прадстаўляе архітэктурную каштоўнасць, але яго ўсё ж такі прадалі за вельмі вялікія грошы. Вынік. Будынак застаўся ў Нью-Йорку, нікуды не знік, людзі і далей змаглі ім любавацца, а горад атрымаў вялікія грошы на развіццё інфраструктуры. Ці трэба нам так трымацца за гэтыя заводы, за так званае фамільнае срэбра? Ці ёсць сэнс іх ўсё ж такі прадаць? Думаю, што старажытныя грэкі або рымляне ўжо сфармаваліся цалкам. Усе сучасныя нацыі знаходзяцца ў працэсе фармавання. Мы таксама. Што да другога пытання, я не баюся продажу заводаў ці зямлі, у тым ліку замежнікам. Важна, каб гэта адбывалася пасля папярэдняй падрыхтоўкі, празрыста і прыводзіла да больш эфектыўнага гаспадарання. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У камітэце замежных справаў ніжняй палаты амерыканскага парламенту прайшлі адкрытыя слуханні па Беларусі. Удзельнікі слуханняў адзначылі, што галоўнай мэтай санкцыяў супраць рэжыму Александра Лукашэнкі з'яўляецца вызваленне палітвязняў. Уладзімір Някляеў пачаў азнаямленне з матэрыяламі крымінальнай справы, дзе ён фігуруе як абвінавачаны ў арганізацыі групавых дзеянняў, што парушаюць грамадскі парадак. Скаргу адваката Александра Фядуты аб змене меры стрымання яго пад абаронным не задаволілі. Амерыканскае радыё Марці, якое вяшчае на Кубу пры дапамозе Радыё Свабода, арганізавала тэлефонны мост паміж Юані Санчэс, дысідэнткай і блогеркай з Кубы і намесніцай кіраўніка маладога фронту Настай Палажанкай. У Беларусі па-ранейшаму назіраецца ажыятаж ля абменных пунктаў валюты. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе працяг онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Алесем Міхалевічам. Пытанне ад Войшалка. Ці натуральна для беларусаў дыктатура? Ці не падаецца вам, што грамадства ў нашай краіне ўжо даўно перарасло тое, што прапаноўвае ўлада? Зразумела, якім трэба ісці шляхам, і пачало развівацца далей, і не чакае, пакуль гэта зразумее ўлада. Пакуль грамадства знойдзе шляхі, як не сутыкаючыся з уладай, ісці да сваёй мэты і ідзе. І гэта адбываецца не толькі ў нашай краіне. Вялікую ролю адыгрывае інтэрнэт, глабалізацыя, празрыстасць свету. Лукашэнка, зрэшты, як і ягоная вертыкальная мадэль, адпавядалі грамадству ў 1994, але дакладна не адпавядаюць у 2011. Перад грамадствам стаіць выпрабаванне – мірна змяніць мадэль, а для гэтага і прэзідэнта. Пытанне ад Кветкі з Менску. Добры дзень, спадар Алесь. Чаму вы кажаце, што не маеце амбіцыі быць эміграцыйным палітыкам? Чым тады вы збіраеце займацца ў эміграцыі? І калі і пры якіх умовах вы вернецеся на радзіму і ці вернецеся ўвогуле? Дарэчы, вы разумны і мужны чалавек, хачу падзякаваць вам за вашую дзейнасць. Апошняе пытанне, чым вы лічыце, трэба займацца цяпер беларускай апазіцыі і што рабіць простым людзям у сённяшняй сітуацыі? Загадзя дзякуй. Дзякуй, Кветка. Як заўсёды, задаяце цяжкія пытанні. Я збіраюся займацца вельмі канкрэтнымі справамі, а палітыка ў нас асацыюецца з агульнымі размовамі. Спрабую максімальна выкарыстоўваць міжнародныя прававыя механізмы, каб спыніць катаванні і дамагчыся вызвалення палітвязняў. Выступаю на тэлебачанні, друкую матэрыялы ў замежных выданнях. Сустракаюся з юрыстамі і дыпламатамі, спрабую скаардынаваць іх дзейнасць. Збіраюся вярнуцца, як толькі складуцца мінімальна спрыяльныя умовы. Што да апазіцыі простых людзей, то зараз трэба развіваць салідарнасць, перш за ўсё з сем'ямі зняволеных. Пытанне ад Георга з Мазыра. Прывітанне, Алесь. Нужна ли в нашай краіне прэзідэнцкая форма правлення? Если бы по существующим законам выборы президента состоялись завтра, то как бы вы поступили и что бы посоветовали своим избирателям? Когда могут наступить перемены и что для этого нужно сделать? И последнее. Олесь, вы юрист. Скажите, законно ли Ермошина зарегистрировала в качестве кандидата в президенты РБ Лукашенко Александра Григорьевича, лично не представившего в ЦИК заявление об участии в выборах? А если нет, то является ли данное нарушение одним из условий непризнания состоявшихся 19 декабря 2010 года выборов? И понимали вы это тогда, когда к нему обращались со своим письмом? Я выступаю за захование посады президента, але с поширением роли парламента и мясцового самокирования. Змены могут наступить каждый день, и до этого важно быть подрыхтованными. Махчимости посприять зменам у каждого разные. Кто-то может ахверовать гроши семьям потерпелых, а кто-то прийти на митинг. Думаю, что описанное вами порушение выборчего законодавства является одним из самых незначных сярод зробленных Лукашенком за опошний час. Пытание от Валерия Спинску. А какой псевдоним вы себе выбрали, если вас склоняли к сотрудничеству с КГБ? Такое имя, если на самом деле секрет. Дякую, Валерий, за цікавое питание. Гаурилла. Питание от Дмитрия Альшевского, Зменску. Гражданин Лукашенко в одном из своих выступлений заявил: «Судьба этих людей в их руках. Три вопроса, три честных ответа и свободен». Вас допрашивали с использованием полиграфа и получили от вас три честных ответа. Свой выстрел, так сказать, они сделали. Представьте, что гражданин Лукашенко сидит на полиграфе. Ваша очередь задавать ему вопросы. Какие три вопроса вы бы ему задали? Думаю, что с доказной базой проблем не будет. Тому полиграф не спотребится. По-человечьи цікаво было бы спытать, те не шкадуя относно рашения про Захаранку и Гончара. Питание от Юли Зменску. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему, по вашему мнению, государственные СМИ умалчивают о вашем побеге и не пользуются случаем выставить вас в выгодном им свете, облить грязью? Приписка. Очень рада, что вы можете дышать свободным воздухом. Сделайте все возможное для нашей с вами свободы. Огромное спасибо. Дякую, Юля. Деющая влада затекавлена у тым, как про мою историю доведалась як мага меньше людей. Менавіта тому Лукашенко не называя мое имя у своих выступах. Я думаю, улады вельми спадзяются, что я съехал для того, как сидеть тихо и молчать. Спадзяются еще домовиться по-доброму. Мы же с вами интеллигентные люди, казали они шмат разов моим родным подчас вопчиков. Пытание от Евгена Зменску. Есть меркование, что ваш побег спланованный сценар КДБ. Одна из его метов – канализовать, от слова «канализация» и без того дренное финансование оппозиции. Вось и на минулом тыдне одного из активистов еще не зарегистрованного руху вербовали супрацовники КДБ. Ему пропоновали беспроблемную регистрацию и легализацию выдаткованных заходом сродков узамен на имитацию деятельности и супрацовництва с органами белорусского гестапо. Мне сдается, что и ваш отъезд так само зарежиссированы. Я не правы? Чем можете обвергнуть мое сумнение? Чули, что сказал про ваш побег узурпатор Лукашенко? Хай они все сбегуть. Евген, дякую за питание. Я лечу, что учинки заусёды кажуть гучней за словы. Магчыма, з-за гэтага першыя выступы па тэлебачанні і прайшлі камяком. Таму не буду апраўдвацца ў адказ на абвінавачванне, якія выгадныя камітэту дзяржаўнай бяспекі. Скажу толькі, што вельмі здзіўлюся, калі ўбачу там чалавека, здольнага паставіць такі спектакль. Запусціць на форум такую качку пасля майго ад'езду? Так. Прадумаць і арганізаваць? Не. Дарэчы, шмат у чым за сумневнай эфектыўнасці гэтай арганізацыі ў маю выбарчую праграму быў уключаны пункт аб яе расфармаванні. Пытанне ад Рыгорыча з Менску. Алесь, вы бросіце занімацца палітыкай? Падумаю пра гэта пасля 70. Пытанне ад Гарі з США. Уважаемы Алесь, у меня к вам вопрос па стратегіям. Першае, стратегія байкота ад Казуліна, Шушкевіча, Марініча і Афнагеля. Другое, стратегія Меленкевіча па работе з Евросаюзам. Третья – стратегия Мацкевича по участию гражданского общества «Мы – один народ» 2012. Что вы видите позитивного в этих стратегиях и согласны ли вы в них участвовать со своей стороны? Там, где я провел больше часу после выборов, мне не давали с ними ознакомиться. После вызволения бачил только стратегию Мацкевича и на первый погляд зауважил ее шмат позитивных моментов. Коли даденные стратегии будут совпадать с моими планами, то буду готов удельничать. Питание от Тимо с Познани. Уважаемый Олесь Михалевич, Лукашенко очередной раз показал, что эволюционный путь к демократии закрыт. Санкции Запада ему существенно не мешают, и с Москвой он в конце концов всегда договаривается. Там его не любят, но оранжевой революции тоже не хотят. Он способен подавлять любой протест. В декабре 30 тысяч человек разогнал буквально в 10 минут. Что мы можем делать? Ждать, пока он, молодой человек, не умрет? Как вы представляете себе смену власти? Вы можете предложить какой-то реалистический сценарий? Как лояльно к Лукашенко относится его собственная политическая элита? Что должно было бы произойти, чтобы элита раскололась и повернулась против него? Спасибо. Дякую за пытание. У снежней ситуации была далеко не революционная. Это было видовочно еще задолго до дня выборов. Это было обумовлено у тым лику и тым, что элита все еще ставится до Лукашенко достатково лояльно. Але ситуация істотно змянилася у параўнанні з 2006 годом. Эканамічны крызіс кардынальна змяняе светапогляд эліты. Калі спатрэбіцца, то свой сценар я агучу пазней. Пытанне аднавенніка, які падпісаўся як Рэ з Менску. Если бы была возможность вернуться к началу президентской кампании, что бы вы изменили в своей стратегии? Что сделали бы по-другому? Хотелось бы узнать ваше мнение о парламентских выборах, которые должны быть довольно скоро. Могут ли они изменить очертания политического ландшафта? Если да, что для этого должна делать оппозиция? Стратегично ничего менять бы не стал. Сярод тактичных речей изменил бы шмат. Например, лепш бы подрыхтовался до выступу на телебачении. Про парламентские выборы покуль не задумывался. У белорусских умовах любой фактор может все изменить вельми истотно. Пытание о Далюте из Менску. Алесь, скажите, калі ласка, что значил для вас той лист до Лукашенки, написанный у турме? Мы вы разважали прикладно таким чином? Ну, хай уже гэтый дурын потешить свое эго, все равно паперка пустая по сутности, и окромя лирики про респект и уважуху, няма там ничего, а я зато и выйду на свободу. Ці вы писали гэтый лист у роспачы и разгубленности, не знаходячи іншого выйсця, и вам пришлось праз нечто переступить у сабе, каб гэта зрабіць? Ці все отбывалось неяк інакш? Я бачу, что мной вельми цікавится Комитет державной безпеки. Ліст да Лукашэнкі быў спробай ухіліцца ад таго, каб КДБ далей займалася маёй распрацоўкай. Ясна, што была таксама роспач з разгубленасцю. Пытанне ад Антона Тараса з Менску. Ці выступіце вы сведкам па пазову брытанскай фірмы H2O Law супраць Александра Лукашэнкі? Як ужо казаў, буду выкарыстоўваць усе мірныя сродкі. Да таго ж быць сведкам нашмат прыемней, чым абвінавачваемым. Пытанне ад Віктара. Алесь, наступной вашей справой, як по мне, повинно быть объединение былых кандидатов у президенты от Позняка до Вуса у один и Белорусский национальный комитет. Так уже у вас отрымалось, такие у вас слез и такие у нас надеи. Нехай прикладом для многих политиков будут ваши повозины и заява об тем, что николи не скажете дренных слов об инших кандидатах у президенты. И далее не собираюсь критиковать инших кандидатов у президенты, зрежьте, как и инших политиков. Я завсёды отдавал перевагу конкретной деятельности, а не створению черговых комитетов. Але калі спатрэбіцца, готовы удзельнічаць. Пытанне ад Андрэя з Прагі. Алесь, на чём, па-вашаму, стоит сосредоточыцца апазіцыі, чтобы сменіць не аднаго представителя системы, Лукашенко, на другого, а адстраніць ад власти всю сфарміраваўшуюся систему? Какие ошибки, на ваш взгляд, мешали и мешают оппозиции? Вопрос не о конкретных людях, а о подходах. Считаете ли вы, что сейчас у вас есть возможности чем-то помочь родине? Если да, то остались ли такое желание и силы? Необходимо провести реформы, сярод яких основные по делу ладов и створения мясцового самокирования. Что до помылок, то найперш это недооценка Лукашенки. Критика без позитивной альтернативы. Махчимостью до помахчи у меня шмат. Спробую их выкарыстать. Жадание и силы есть. Пытание от Евгена из Менску. Алексей, вы в Чехии уже не первый раз. Как бы вы сравнили уровни жизни чехов и белорусов на сегодняшний день? Приведите, пожалуйста, побольше фактов, цифрах и примеров. Достатково одного поравнания. Средний заработок у Чехии в два раза больше, а цены прикладно однольковы. Пытание Дарины из Менску. Скажите, сколько, по вашему мнению, понадобится лет на адаптацию Беларуси после того, как Лукашенко покинет свой пост? Дай бог. Чтобы хоть как-то приблизиться по уровню жизни к Европе. И что для этого нужно? Упэўнены, что 5-7 годов при грамотном кировании будет достатково, каб люди не бачили сенсу з'езжать у больше развитые краины и у развязу. Потребные системные змены, модернизация, якія створать однольковые для всех правил и гульни, и их уже немагчыма будет резко изменить. Я вельми удячны, что на гэты раз было вельми шмат змястовных пытанняў. Спадзяюся, что будут нагоды для новых встреч. Живе Беларусь! На хвалях Радио Свобода проучал запись онлайн-конференции с былым кандидатом у президента Беларуси Алесем Михалевичем.